Cuibul de vipere. Pista 4. Urcăm înapoi spre casă. Genevieve nu mai îndrăznea să spună nimic. Nu mă mai sprijinam de brațul ei. Familia, așezată în cerc, ne privea venind și, desigur, interpreta semnele rele. Întoarcerea noastră întrerupea în mod evident o discuție între familia lui Hubert și cea a Genevievei. Oh, ce bătălie strașnică s-ar da în jurul comorii mele dacă aș consimți vreodată să renunț la ea. Numai Philly era în picioare. Vântul îi flutura șuvițele de păr rebele. Purta o cămașă cu gulerul răsfrânt, cu mâneci scurte. Nu pot să-i sufăr pe băieții de acum și pe fetele astea atletice. Obrajii lui de copil s-au împurpurat când, la întrebarea prostească a Janinei, ei, ați stat de vorbă? Am răspuns încetişor. Am vorbit despre un bătrân crocodil. Încă o dată îți spun, nu din cauza acestei porecle îl urăsc. Ei nu știu ce înseamnă bătrânețea. Nu vă puteți închipui un asemenea chin. Să nu fi avut nimic de la viață și să nu aștepți nimic de la moarte. Să nu existe nimic dincolo de această lume, să nu existe nicio explicație. Și soluția enigmei să nu ne fie dată niciodată. Tu n-ai suferit ce am suferit eu. Tu nu vei suferi ce sufăr eu. Copiii nu se așteaptă moartea. Te iubesc în felul lor, te îndrăgesc. Ți-au luat imediat apărarea. Îi iubeam. Genevieve, această femeie voinică de 40 de ani, care înainte cu câteva clipe încerca să-mi stoarcă 400 de hârtii de 1000 pentru haimanaua ei de ginere, mi-o amintesc pe genunchii mei când era fetiță. De cum o vedeai în brațele mele, o chemai. Nu voi ajunge însă niciodată la capătul acestei destăinuiri dacă voi continua să amestec astfel prezentul cu trecutul. Mă voi strădui să introduc în ea puțină ordine. Capitolul 6. Nu cred că te-am urât din primul an ce a urmat acelei nopți dezastruoase. Ura mea a luat naștere încetul cu încetul, pe măsură ce îmi dădeam mai bine seama de indiferența ta față de mine și că nimic nu exista în ochii tăi, afară de micuțele ființe lacome care scânceau și urlau. Nici nu-ți dădeai seama măcar că, la mai puțin de 30 de ani, devenisem un jurisconsult obosit și privit ca un maestru tânăr în baroul acesta, cel mai important din Franța după acela din Paris. Începând cu afacerea Villeneuve, 1893, m-am evidențiat pe neașteptate și ca mare avocat la curtea cu juri. Se întâmplă foarte rar să excelezi în ambele direcții. Și a fost singura care nu ți-ai dat seama de răsunetul universal al pledoariei mele. A fost și anul în care neînțelegerea noastră s-a transformat în război deschis. Faimoasa afacere Villeneuve, dacă a consacrat triumful meu, m-a strâns și mai tare în cleștele care mă năbușa. Poate mai rămăsese vreo speranță. Afacerea Villeneuve mi-a adus dovada că nu existam în ochii tăi. Acești Villeneuve îți mai aduce aminte povestea lor? După 20 de ani de căsătorie, se iubeau cu o pasiune ce devenise proverbială. Se spunea nedespărțiți ca Villeneuve. Locuiau cu unicul lor fiu, în vârstă de vreo 15 ani, în castelul propriu din Ornon, la marginea orașului, primeau puțini oaspeți, ajungându-și unul altuia. O dragoste ca în romane, spunea mama ta, într-una din acele fraze fabricate al căror secret l-a moștenit nepoata ei, Genevieve. Aș putea să jur că ai uitat cu totul acea dramă. Dacă ți-o povestesc, ai să-ți bați joc de mine, ca atunci când la masă aminteam de examenele și concursurile mele. Dar atâta pagubă. Într-o dimineață, servitorul care făcea curățenie în camerele de jos aude o împușcătură la primul etaj, un țipă de spaimă, dă fuga, camera stăpânilor săi e închisă. Aude șoaptă, o învălmășală înăbușită, pași grăbiți în cabinetul de toaletă. După o clipă, în timp ce scutura mereu clanța, s-a deschis ușa. Villeneuve era întins pe pat, în cămașă, plin de sânge. Doamna de Villeneuve, cu părul despletit, îmbrăcată într-un capot, stătea în picioare la marginea patului, cu un revolver în mână. Spuse: L-am rănit pe domnul de Villeneuve. Aduceți în grabă doctorul, chirurgul și comisarul de poliție. Nu mă mișc de aici. Nu s-a putut obține de la ea decât această mărturisire. L-am rănit pe soțul meu. Ceea ce domnul de Villeneuve confirmă de îndată ce a fost în stare să vorbească. El însuși a refuzat să dea orice altă informație. Acuzata n-a vrut să-și ia un avocat. Ca ginere al unuia dintre prietenilor, am fost numit apărător din oficiu, dar în vizitele mele zilnice la închisoare n-am putut scoate nimic de la această încăpățânată. În oraș circulau zvonurile cele mai absurde pe seama ei. Am fost sigur din prima zi că e nevinovată. Se ne păstuia singură, iar soțul care o iubea accepta ca ea să se acuze. Ah, intuiția bărbaților care nu sunt iubiți de a descoperi pasiunea la alții. Dragostea conjugală o stăpânea în întregime pe această femeie. Nu și împușcase bărbatul. Îl apărase cu trupul ei pentru a-l feri de vreun îndrăgostit refuzat. Nimeni nu intrase în casă din ajun. Nu fusese acolo niciun obișnuit de-al casei. În sfârșit, n-am să mă apuc acum să-ți istorisesc această veche poveste. Până în dimineața zilei în care trebuia să pledez, eram hotărât să păstrez o atitudine de negare și să arăt numai că doamna de Vilnav nu putuse săvârși crima de care se învinovățea. În ultima clipă, mărturia tânărului Iv, fiul ei, sau mai degrabă căci această mărturie a fost nesemnificativă și n-a adus nicio lămurire, privirea în același timp rugătoare și poruncitoare cu care îl țintuia maică-sa tot timpul cât și-a depus mărturia și soiul de ușurare pe care l-a manifestat ea atunci, iată ce a sfâșiat dintr-o dată vălul. L-am denunțat pe fiu, adolescentul acesta bolnav, gelos pe tatăl său prea iubit. M-am aruncat cu o logică pasionată în acea pledoarie improvizată, faimoasă astăzi, în care profesorul F., după propria sa mărturisire, a descoperit în germene esențialul sistemului său, reînnoind totodată psihologia adolescenței și terapeutica nevrozelor ei. Dacă rechem acum această amintire, draga mea Iza, nu fac cu nădejdea să trezesc după 40 de ani admirația pe care n-ai împărtășit-o în clipa victoriei mele și nici atunci când ziarele din toată lumea mi-au publicat portretul. În timp ce indiferența ta în ceasul acela solemn al carierei mele îmi demonstra cât de părăsit și singur mă aflu, săptămâni de zile avusesem în fața ochilor, o urmărisem între cei patru pereți ai unei celule, pe această femeie care se sacrifica nu atât pentru a-și salva propriul copil, cât pentru a salva pe fiul bărbatului, moștenitorul numelui său. El, victima, o implorase. Acuză-te! Iar ea a împins dragostea până la limita extremă de a face lumea să o creadă criminală, asasina unicului bărbat pe care îl iubea. Dragostea conjugală, nu dragostea de mamă, o adusese aici. Iar ceea ce a urmat a dovedit-o din plin. S-a despărțit de fiul ei și sub diferite pretexte a trăit întotdeauna departe de el. Aș fi putut să fiu un bărbat iubit, cum fusese Vilnav. L-am vizitat și pe el destul de des în timpul procesului. Ce avea el mai mult ca mine? Era destul de frumos, cu trăsături fine, fără îndoială, dar nu părea să fie prea inteligent. A dovedit o atitudine a sa dușmănoasă față de mine după proces. Eu însă aveam un soi de geniu. Dacă aș fi avut atunci o femeie care să mă iubească, spre ce culmi n-aș fi urcat? Singuratic nu-ți poți păstra încrederea în tine. Avem nevoie de un martor al forței noastre, cineva care să țină socoteala succeselor, să le înregistreze, să ne încoroneze în ziua răsplății, așa cum altă dată, la împărțirea premiilor, încărcat de cărți, o căutam din ochi în mulțime pe mama, care în sunetele muzicii militare încununa cu lauri capul meu proaspăt tuns. În timpul procesului Vilnav, mama a început să se ramolească. Nu mi-am dat seama de asta decât treptat. Grija pe care o avea față de un cățeluș negru, ce lătra furios de cum apropiam, a fost primul semn al decăderii. De fiecare dată când o vizitam, nu vorbea decât despre acest animal. Nu mai asculta ceea ce îi spuneam despre mine. De altfel, mama n-ar fi putut înlocui o dragoste ce m-ar fi salvat la această răscruce a existenței mele. Îmi lăsase moștenire viciul ei, dragostea nemăsurată pentru bani. Patima aceasta o aveam în sânge. Ar fi făcut orice pentru a mă menține într-o meserie în care, după cum spunea ea, câștigam bani cu toptanul. Cu toate că mă atrăgeau literele, deși eram solicitat de ziare și de toate marile reviste, deși la alegeri partidele de stânga îmi ofereau o candidatură în arondismentul La Bastide, cel care a primit-o în locul meu a fost ales fără nicio greutate, am rezistat acestei ambiții pentru că nu voiam să renunț a câștiga bani cu toptanul. Era și dorința ta, lăsându-mă să înțeleg că n-ai să părăsești niciodată provincia. O femeie care m-ar fi iubit ar fi ținut la gloria mea. Mi-ar fi arătat că arta de a trăi presupune sacrificarea unei patimi josnice în favoarea unei pasiuni superioare. Ziariștii neghiobi care fac pe indignații deoarece cutare avocat profită ca deputat sau ca ministru pentru a realiza unele beneficii mărunte, ar face mai bine să admire conduita acelora care au știut să stabilească o ierarhie inteligentă a pasiunilor și care au preferat gloria politică afacerilor grase. Dacă m-ai fi iubit, ai fi putut să mă vindeci de cusurul de a pune mai presus de orice câștigul imediat, dar nu fi în stare să renunț la prada măruntă și mediocră a onorariilor în favoarea umbrei puterii, căci nu există umbră fără realitate. Umbra este o realitate. Dar ce să-i faci? Nu-mi rămânea altceva decât mângâierea de a câștiga bani cu toptanul, ca și băcanul din colț. Iată cu ce m-am ales. Câștigul realizat de-a lungul acestor ani îngrozitori, banii de care în nebunia voastră ați vrea să mă lepăd. A, mi-e nesuferită până și ideea că vă veți bucura de ei după moartea mea. Ți-am spus la început că mă hotărâsem mai întâi să nu vă las nimic. Ți-am dat apoi să înțelegi că am renunțat la această răzbunare. Însemna însă să ne socotești mișcarea de maree a urii din sufletul meu. În momentul când se îndepărtează, mă înduioșez. Când revine, valul acela mocirlos mă acoperă din nou. Din acea zi de Paști, după ofensiva pe care ați dus-o pentru a mă jefui în folosul lui filial vostru și când am revăzut în formație completă haita familială la pândă, așezată în cerc în fața ușii, din acea zi sunt obsedat de vedenia împărțelilor, acestor împărțeli care vă vor arunca pe unii asupra altora. Vă veți bate ca niște câini pentru fermele, pentru acțiunile mele. Pământurile vor fi ale voastre, dar acțiunile nu mai există. Acelea de care îți vorbeam în prima pagină a acestei scrisori le-am vândut săptămâna trecută la cursul cel mai ridicat. De atunci scad în fiecare zi. Toate vapoarele se scufundă de cum le părăsesc. Nu mă înșel niciodată. Milioanele în bani lichizi le veți avea și pe ele, le veți avea dacă vreau. Sunt zile în care iau hotărârea să nu vă las nicio centimă. Vă aud când în turmă urcați scara șoptind. Vă opriți, vorbiți fără teamă că mă voi trezi, doar sunt surd. Văd pe sub ușă licărând lumânările voastre. Recunosc glasul subțire al lui Fili, s-ar spune că îi se mai schimbă vocea, și deodată râsete înfundate, părăvrăgeala femeilor tinere. Tu îi cerți, le spui. Sunt sigură că nu doarme. Te apropii de ușa mea. Asculți, privești pe gaura cheii, lumina mă trădează. Te întorci spre haită, probabil le șoptești. E încă treaz, vă aude. Ei se îndepărtează în vârful picioarelor. Treptele scării scârție. Una după alta, ușile se închid. În noaptea de Paști, casa e plină de perechi. Iar eu aș putea fi trunchiul viu al acestor ramuri tinere. În majoritatea familiilor, tatăl este iubit. Tu erai inamica mea și copiii mei au trecut la dușman. Despre războiul acesta trebuie să vorbim acum. Nu mai am putere să scriu și totuși n-am deloc chef să mă culc, să mă întind, chiar dacă starea inimii mi-o îngăduie. La vârsta mea, somnul atrage atenția morții. Nu e bine să faci pe mortul. Cât timp mă voi ține pe picioare, mi se pare că nu poate sosi. Mi-o are teamă de chinul fizic, de tortura ultimului horcăit? Nu, dar moartea e neființă, ceea ce nu se poate decât traduce prin semnul minus. Capitolul 7. Cât timp cei trei copilași ai noștri se aflau încă în starea nelămurită a primei copilării, dușmânia noastră a rămas ascunsă. Atmosfera din casa noastră era însă apăsătoare. Indiferența, nepăsarea ta față de tot ceea ce mă privea, te împiedicau să suferi din această pricină. Ba chiar să-ți dai seama de ce se întâmplă. De altminteri, nu eram niciodată acasă. Luam prânzul singur la ora 11 pentru ca să ajung la Palatul de Justiție înainte de amiază. Afacerile mă înghițeau cu totul, iar puținul timp de care aș fi putut dispune în familie, îți închipui cum îl petreceam. De ce m-am dedat unui desfrâu îngrozitor de simplu, redus la oroarea sa nudă, fără urmă de sentiment, fără cea mai mică aparență de căldură, fără ceea ce de obicei îi slujește de scuză, aș fi putut cu ușurință avea aventuri dintre acelea pe care lumea le admiră. Un avocat la vârsta mea, cum să nu fi cunoscut anumite avansuri stăruitoare? Destule femei tinere, în afară de omul de afaceri, voiau să tulbure bărbatul. Pierdusem însă încrederea în ființele acestea, sau mai degrabă, în putința de a place oricăreia dintre ele. Imediat descopeream interesul ce le mâna pe acelea care îmi făceau avansuri, dar căror ipocrizie îmi dădeam seama. Mă paraliza ideea preconcepută că toate încearcă să-și asigure o poziție. Cum să nu recunosc că, la tragica convingere că sunt un om care nu poate fi iubit, se adăuga neîncrederea celui bogat, căruia îi e frică să nu fie tras pe sfoară, care se teme că va fi înșelat. Pe tine te scosesem la pensie, mă cunoșteai prea bine ca să aștepți de la mine un ban în plus față de suma fixată. Era destul de frumușică și nu depășeai niciodată. Nu simțeam nicio primejdie din această direcție. Dar celelalte femei? Mă număram printre nătărăii care își închipuie că există, pe de o parte, îndrăgostitele dezinteresate, iar pe de altă parte cele viclene, care nu caută decât banii. Ca și cum la majoritatea femeilor, dragostea n-ar merge mână în mână cu nevoia de a fi întreținute, ocrotite, răsfățate. La 68 de ani, revăd cu o luciditate care în anumite clipe mă face să urlu tot ceea ce am respins nu din cinste, ci datorită suspiciunii și unei cumplite zgârcenii. Celor câteva legături pe care le-am încercat, le-am pus capăt repede, fie că mintea mea bănuitoare a interpretat greșit dorința cea mai nevinovată, fie că deveneam odios prin maniile pe care le cunoști prea bine. Certurile la restaurant sau cu birjarii din pricina bacșișului. Îmi place să știu dinainte cât trebuie să plătesc. Îmi place ca totul să fie tarifat. Voi îndrăzni oare să mărturisesc această rușine? Poate că ceea ce îmi plăcea în desfrâu era prețul lui fix. Dar la un bărbat ca mine, ce legătură putea exista între dorința sufletească și plăcere? Dorințele sufletului nu mai închipuiam că pot fi vreodată împlinite. Le înăbușam în fașă. Devenise maestru în arta de a distruge orice sentiment, exact în acea clipă în care voința joacă un rol hotărâtor în dragoste, în clipa în care, în pragul unei pasiuni, mai suntem încă liberi să ne lăsăm în voia ei sau să ne dezmeticim. Căutam ce era mai ușor, ce se obține la un preț stabilit. Nu-mi place să fiu păcălit, dar ceea ce datorez plătesc. Disprețuiți zgârcenia mea, recunoașteți însă că nu pot suporta să am datorii. Plătesc cu bani pe șin. Furnizorii mei o știu și mă binecuvântează. Nu pot suporta gândul de a datora cea mai mică sumă. Tot așa am înțeles și dragostea. Dai, ai. Nu dai, nu ai. Ce dezgustător! Nu, prea îngroș lucrurile. Prea mă ponegresc. Am iubit, poate că am fost iubit. În 1909, la sfârșitul tinereții mele, la ce bun să trec sub tăcerea acea aventură? Ai cunoscut-o, ai știut să-ți o amintești în ziua în care m-ai silit să mă hotărăsc într-un fel sau altul. O salvasem pe învățătoarea aceea, cea urmărită pentru pruncucidere. Mi s-a dăruit mai întâi din recunoștință. Dar apoi... Da, în acel an am cunoscut iubirea. Lăcomia mea a zădărnicit totul. Nu era destul că o lăsam în sărăcie, aproape în mizerie. Trebuia să fie totdeauna la dispoziția mea, să nu vadă pe nimeni, s-o pot lua, s-o las, s-o regăsesc când mi se năzărea, în timpul rarelor mele clipe de răgaz. Era proprietatea mea. Plăcerea mea de a stăpâni, de a exploata, de a abuza, se extinde și asupra oamenilor. Aș fi avut nevoie de sclavi. O singură dată mi s-a părut că am găsit o asemenea victimă pe măsura pretențiilor mele. Îi supravegheam până și privirile. Dar am uitat făgăduiala de a nu-ți vorbi de lucrurile acestea. A plecat la Paris, nu mai putea îndura. Dacă n-am fi decât noi cei cu care nu te poți înțelege, mi-ai repetat adesea. Dar toată lumea se teme de tine și te ocolește lui, vezi bine. Da, vedeam. La Palatul de Justiție am fost întotdeauna un singuratic. M-au ales cât mai târziu cu putință în Consiliul Baroului. După toți cretinii pe care i-au preferat în locul meu, nu mai aveam niciun chef să devin președintele Baroului. În fond, am râvnit vreodată la această demnitate? Ar fi trebuit să fac cheltuieli cerute de o asemenea poziție, să primesc oaspeți. Există onoruri ce costă scump. Mai mare daraua decât o caua. Tu o doreai din cauza copiilor. Niciodată n-ai dorit nimic pentru mine însumi. Fă-o pentru copii. După un an de la căsătorie, tatăl tău a avut prima criză și n-am fost primiți în castelul din Senon. Foarte repede ai adoptat Calez. De la mine n-ai acceptat cu adevărat decât locul meu de naștere. Ai prins rădăcină în pământul meu, fără ca rădăcinile noastre să se poată întâlni. În această casă, în această grădină, și-au petrecut copiii toate vacanțele. Aici a murit și micuța noastră Mari. Și în loc să fii îngrozită de camera unde a murit, unde a suferit, tu îi atribui un caracter sacru. Aici ți-ai clocit puii, le-ai îngrijit bolile, ai vegheat lângă leagăne, ai avut de furcă cu guvernantele și cu învățătoarele. Printre merii aceștia, pe frânghiile întinse se uscau rochițele Mariei, toate acele rufe nevinovate. În acest salon, abatele Arduin aduna copiii în jurul pianului și îi punea să cânte, pentru a se feri de furia mea, coruri ce nu erau întotdeauna cântece religioase. fumând în fața casei, în serile de vară, ascultam vocile lor limpezi, melodia aceea de Lully. A, aceste păduri, aceste stânci, aceste fântâni. Fericire calmă de la care mă știam exclus, zonă de puritate și de vis ce mi-era interzisă. Dragoste liniștită, undă potolită ce venea să moară la câțiva pași de stânca mea. Intram în salon și vocile amuțeau. La apropierea mea, orice conversație se întrerupea. Genevieve se îndepărta cu o carte. Numai Mariei nu era frică de mine. Venea întotdeauna când o chemam. Deși o luam cu forța în brațe, ea se ghemuia la pieptul meu cu dragă inimă. Auzeam cum îi bate inima de păsărică. Abia îi dădeam drumul și zbura în grădină. Marie! De timpuriu copiii se arătară neliniștiți din cauza absenței mele la slujba religioasă și a cotletului de vineri. Dar lupta dintre noi, sub privirile lor, nu cunoscu decât un număr mic de izbucniri furioase, în care cel mai adesea am ieșit învins. După fiecare înfrângere, războiul ascuns continua. Calais a fost teatrul acestui război, pentru că în oraș nu mă aflam niciodată acasă. Dar vacanțele la Palatul de Justiție coincidau cu cele de la școală, astfel că în august și în septembrie ne strângeam aici împreună. Îmi amintesc de ziua în care ne-am ciocnit pieptiși din cauza unei glume pe care o făcusem în fața Genevievei, care recita din Vechiul Testament. Mi-am revendicat dreptul de a apăra mintea copiilor mei și tu mi-ai opus datoria pe care o aveai de a le ocroti sufletul. Prima dată am ieșit înfrânt când am fost de acord că Uber să fie încredințat iezuiților, iar fetițele maicilor de la Sacré-Cœur. Cedasem prestigiului pe care l-au păstrat totdeauna în ochii mei tradițiile familiei Fondodej. Dar mi-era sete de răzbunare. În ziua aceea am ghicit singurul subiect ce te putea scoate din sărite, care te sila să-ți părăsești indiferența, atrăgându-ți în felul acesta atenția asupra mea, chiar dacă era una plină de ură. Găsisem în sfârșit un punct de întâlnire. Te obligam în sfârșit la încăierare. Odinioară, disprețul față de religie nu fusese pentru mine decât o formă goală, în care înnecasem umilințele de țărănuș îmbogățit, disprețuit de colegii săi burghezi. Îl îmbogățeam acum cu dezamăgirea în dragoste și cu o ură aproape fără margini. Cearta s-a aprins din nou în timpul prânzului. Te-am întrebat ce satisfacție ar putea avea ființa eternă, văzându-te mâncând pește în loc de carne rasol. Ai plecat de la masă. Îmi amintesc privirea copiilor. Am mers după tine în cameră. Nici o lacrimă în ochii tăi. Mi-ai vorbit cu mult calm. Am înțeles în acea zi că viața mea nu ți era chiar atât de indiferentă pe cât crezusem. Dețineai niște scrisori, material pentru divorț. Am rămas până acum cu tine din cauza copiilor, dar dacă prezența ta devine o amenințare pentru sufletul lor, nu voi șovăi să mă despart. Nu, n-ai fi șovăit să mă părăsești pe mine și banii mei. Oricât erai de interesată, nu exista sacrificiul la care n-ai fi consimțit pentru a se păstra neștirbit la acești copii tezaurul dogmei, ansamblul acesta de obiceiuri, de formule, nebunie curată. Pe atunci nu eram încă în posesia scrisorii calomnioase pe care mi-ai trimis-o după moartea Mariei. Erai mai tare. De altfel, poziția mea ar fi fost zguduită într-un mod primejdios dacă ar fi intervenit un proces între noi. În vremea aceea și mai ales în provincie, societatea nu glumea într-o asemenea problemă. Circula zvonul că aș fi francmazon. Ideile mele mă aruncau la marginea societății. Fără prestigiul familiei tale, aș fi ajuns foarte rău. Și mai ales, în caz de despărțire, ar fi trebuit să înapoiez acțiunile Suez din zestrea ta. Mă obișnuisem să consider aceste acțiuni ca ale mele. Gândul de a renunța la ele mi-era insuportabil, fără a mai socoti venitul ce mi-l servea tatăl tău. Am lăsat-o moale și am acceptat toate pretențiile tale, dar m-am hotărât să consacru tot timpul liber pentru cucerirea copiilor. Am luat această hotărâre la începutul lui august 1896. Acele fierbinți și triste veri de altă dată se amestecă în mintea mea și amintirile pe care le rechem aici se întind aproximativ pe 5 ani. 1895-1900. Nu credeam că ar fi anevoios să pun din nou stăpânire pe copii. Mizam pe prestigiul de șef al familiei, pe inteligența mea. Un băiat de 10 ani, două fetițe, va fi o joacă, mă gândeam, se atrag spre mine. Îmi amintesc de uimirea și de neliniștea lor în ziua în care le-am propus să facă cu tăticul o plimbare lungă. Stăteai în curte sub tăiul argintat? Te-au întrebat cu privirea. Dragii mei, dar nu trebuie să-mi cereți voie. Am plecat. Cum trebuie să le vorbești copiilor? Eu care sunt obișnuit să țin piept procurorului general sau apărării când pledez pentru partea civilă, unei întregi săli dușmănoase și de care președintele se teme la curtea cu juri, pe mine copiii mă intimidează. Copiii și oamenii din popor, chiar acești țărani al căror fiu sunt. În fața lor nu mai știu pe ce lume mă aflu, mă bâlbâi. Copiii erau drăguți cu mine, dar rezervați. Ocupase-și dinainte aceste trei suflete, deținei toate ieșirile. Imposibil să înaintezi fără voia ta. Prea scrupuloasă pentru a mă înjosi în ochii lor, nu le-ai ascuns că trebuie să se roage mult lui Dumnezeu pentru bietul tata. Orice aș fi făcut, aveam locul meu în vederile lor despre mine. Eram bietul tata, pentru care trebuie să te rogi din suflet și să obții pocăirea. Orice aș fi spus sau aș fi insinuat despre religie, întărea imaginea naivă pe care și-o făceau despre mine. Trăiau într-o lume miraculoasă, punctată de sărbători celebrate cu evlavie. Obțineai orice de la ei, vorbindu-le de prima comuniune, la care de-abia luaseră parte sau pentru care se pregăteau. Când cântau seara pe terasa de la Calez, eram întotdeauna obligat să ascult nu numai melodii de Lully, ci și cântece religioase. Vedeam de departe grupul vostru nedeslușit și când era clar de lună, distingeam trei siluete mici cu ochii la cer. Pașii mei pe pietriș întrerupeau cântecele. Mă trezea în fiecare duminică tărăboiul dinaintea plecării la biserică. Ți-era întotdeauna frică ca să întârzi. Caii nechezau. Era chemată bucătăreasa care zăbovea. Unul din copii își uitase cartea de rugăciuni. O voce ascuțită striga. În a câta duminică după Rusalii suntem? La întoarcere veneau să mă sărute și mă găseau încă în pat. Micuța Marie, care recitase probabil pentru mine toate rugăciunile pe care le învățase, mă privea atent, având fără îndoială nădejdea că va constata o ușoară ameliorare a stării mele spirituale. Era singura care nu mă enerva. Cei doi mai mari începeau să-ți urmeze prescripțiile religioase severe, cu instinctul burghez al confortului, care îi va face mai târziu să se lepede de toate virtuțile eroice, de întreaga sublimă nebunie creștină. Marie, din potrivă, avea o fervoare emoționantă, o generozitate mișcătoare față de servitori, față de țărani, față de săraci. Se spunea despre ea. Ar da tot ce are. I se scurg banii printre degete. E foarte frumos, dar va trebui totuși supravegheată. Se mai zicea. Nu-i rezistă nimeni, nici chiar tatăl ei. Venea singură pe genunchii mei seara. Odată a dormit pe umărul meu. Cârlionții ei îmi gâdilau obrazul. Mi-era greu că nu mă puteam mișca și aveam poftă să fumez. Totuși nu m-am mișcat. La ora 9, când a sosit Bona Soia, am urcat-o în camera ei și v-ați uitat cu toții la mine încremeniți, ca și cum aș fi fost fiara sălbatică care linge picioarele puicuțelor martire.